Senta oito! Margo foi a luta, Margo foi a luta, Margo foi a luta! Margo foi a luta, Margo foi a luta, Margo foi a luta! Strefa rock'n'rolla, wolne od Angola i doktor Wilczur nadchodzą. Słuchacze odchodzą. Sam już ziewam od tego, co będzie się działo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola do drugiej w nocy. To znaczy powtórki, nuda, banał i sztampa, czyli jak to w wakacje. Utwory, które kiedyś tam nadawaliśmy, ale dzisiaj pogrupowane w zestawy tematyczne, czyli stary, dobry leitmotiv, tworzę tematy, burzę schematy, czyli nieważna melodia. Nieważny wykonawca, ważny tekst i tytuł utworu. Przynajmniej dowiemy się, o czym śpiewają rock'n'rollowcy na całym świecie. I wtedy okaże się, że o tym samym. Ale nuda, banał i sztampa. Tak jak w tym przypadku, bo okazuje się, że rock'n'rollowcy bardzo chętnie śpiewają o lecie. Mieliśmy już zimę w zestawach tematycznych, no to teraz ciąg dalszy, czyli lato. Najpierw brazylijski zespół Blind Pigs, ale brzydko się nazywają, w utworze Verão 68, co oznacza lato 68. A później partyzanska szkoła, no partyzanska szkoła wiadomo z Białorusi, w utworze Lieta. No tego już chyba nie muszę tłumaczyć, czyli zaczęliśmy latem, a jak skończymy, no to nie mogę zdradzić. Mogę zdradzić natomiast, jak się skontaktować z audycją i z prowadzącym. Strefa, małpa, polskieradio.pl, tudzież smykowo, 71335 złocisza 23 płacąc i na przykład informując nas o tym, no, co się dzieje wokół, albo czym jeszcze moglibyśmy uzupełnić nasze zestawy tematyczne. Pierwszy temat, lato, mamy już z głowy. Drugi temat, no zobaczymy, może ktoś coś jeszcze znajdzie, żeby uzupełnić ten następny temat, a okazuje się, że rock'n'rollowcy na całym świecie uwielbiają śpiewać o niedźwiedziach. No nie wiem, czy to są jakieś sentymenty z dzieciństwa, kiedy bawili się pluszowymi misiami i na starość im tak zostało. Najpierw fiński zespół Kotiteoli Sus w utworze Korhujen Talo, co oznacza dom niedźwiedzia. A później Kawasaki Tripe z Chorwacji w utworze Mali Medo, czyli mały niedźwiedź, niedźwiadek. Ej, mówi się mi mały bo jak mam, a plany, plany mnie dostał mój na dwór. No mam nadzieję, że udowodniliśmy, dowiedliśmy, że rock'n'rollowcy na całym świecie śpiewają o niedźwiedziach, bo czy to zimna Finlandia, tam gra zespół Kotito Lissus w utworze Korhujen Talo, czyli Dom Niedźwiedzia, a później w gorącej Chorwacji, gdzie działa zespół Kawasaki Tripe w utworze Mali Medo, czyli Mały Niedźwiedź, Niedźwiadek. W tej sprawie już zdążył napisać Siwy. W tej Chorwacji to chyba jak nigdzie indziej lubią niedźwiedzie, bo zespół One Piece Puzzle śpiewają o niedźwiedzi w utworze Mala i Medo, a rosyjski Mummy Troll w utworze Miedwiedzica. No ale Chorwacja to nie Rosja. Jeszcze. Więc nie wiem, co tu Mummy Troll robi. Strefa @polskieradio.pl 71335 również w sprawie niedźwiedzia Ania. A stary niedźwiedź mocno śpi, po polsku rzecz jasna, skoro o niedźwiedziach. No właśnie, bo niektórzy słuchacze uważają, że te tematy utworów to jest rzecz bardzo nowoczesna i szukają, czy przypadkiem polscy artyści nie śpiewali o czymś podobnym, o tym samym. No i okazuje się, że jednak nadążamy za czołówką światową, tylko nie wiem, czy stary niedźwiedź mocno śpi w jakimś czadowym, rock'n'rollowym opracowaniu powstał. No bo jeśli tak, jeśli są inne utwory o niedźwiedziach w Polsce, no to trzeba przyznać, że trzymamy poziom. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335. Gdyby ktoś miał ochotę pozostać z audycją do drugiej w nocy, ba, jeszcze miał wenę, siłę, czas i możliwość napisania czegoś, zwierzenia się, wsparcia w tych wszystkich tematach, które dzisiaj się pojawią, no to oczywiście nie będziemy zabraniać. Dobrze, teraz, no można by sobie wyobrazić, że będą ważkie tematy społeczne, ogólnoludzkie rock'n'rollowcy poruszać, ale nie. Ten zestaw muzyczny będzie o kozach. Najpierw Kaszubi zespołu Tche Dam Rockers w utworze Kweza. Kweza po kaszubsku to koza właśnie. No a później Rosjanie z zespołu Barukka Flesz w utworze Kaza Kaza. Pas, a żeby cebie kwezo, to jasny biorą czas. Pulta na kupił это я не помню даже. Типа парень ты вроде неплохой, тебе поможет, пойдем ко мне домой. Ой, коза, коза. Ой, краса, краса. Ой, запутала парю тупого. Типа жизнь ее сплошные боги, типа крести вини, но не буби. Типа дружбы хочется большой, типа водки позри домой. Нету. Ведь я парень типа неплохой, типа не суся, типа не глухой. Глянь, как смотришь женщину прямо. Спасибо за подарочек, юношка, это моя мама. А это значит, что мне пора домой. Это не значит, что ты пойдешь со мной. Ой, коза, коза. Ой, краса, краса. Ой, запутала парю тупого. Ой, коза, коза. No, mam nadzieję, że i tym razem udowodniliśmy, że rock'n'rollowcy na całym świecie śpiewają o kozach. Taka jest prawda. Najpierw The Damn Rockers, czyli nasi kaszubi rock'n'rollowi, strefowi, w utworze Queza, czyli koza. Mam nadzieję, że coś dało się zrozumieć z kaszubskiego, chociaż jak ja, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten język, niczego nie zrozumiałem, dopiero jak przesłuchałem dwie płyty The Damn Rockers, no to coś zacząłem kojarzyć. A na koniec Barłoko Flesz z Rosji w utworze Kaza, Kaza, no czyli rock'n'rollowiec bardzo chętnie śpiewa o kozach, mimo że wokół tyle wspaniałych pomysłów. Ważkie tematy leżą na ulicy, ale rock'n'rollowiec się po nie nie schyli. Siwy tradycyjnie donosi, a trzy sestry śpiewają bunda z kozynki. Chyba to kurtka z kozy. No proszę, jak postępuje znajomość języków wśród słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola? Podejrzewam, że gdyby Ministerstwo Oświaty przeprowadziło badania znajomości języków, to największy procent, najlepszą ocenę otrzymaliby słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To też zależy oczywiście znajomość jakiego języka by badano. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. O, może jakiegoś smyka do kolekcji, proszę bardzo. O ile pamiętam, Akwarium nagrało Masza i Miedźwiedź. To a propos zestawu o niedźwiedziach, chociaż Masza i Miedźwiedź to pasowałoby również do tematu kreskówki. O, takie też kiedyś mieliśmy w strefie. Dzisiaj chyba nic takiego nie będzie, ale może za rok. Dobry pomysł. No to teraz być może kolejne zaskoczenie. O czymż to rock'n'rollowcy postanowili zaśpiewać? No i też nie wiem, jak to wprowadzić, bo z pewną nieśmiałością trzeba by do tego podejść. Mianowicie uwielbiają śpiewać o marionetkach. No nie wiem, podejrzewam, że to też jakieś sentymenty z pokoju dziecięcego. Najpierw Niemcy zespołu Subwa to Sally w utworze Puppenspiela, czyli marionetkarz. A później Czesi zespołu Szkwor w utworze Loutki. Loutki to marionetki. We'll be right back. Wiemy, jak swe łódki owładzaj. kręgach jarocińskich określenie czeski metal no, było trochę krotokwilne zawsze, ale nie wiem, czy akurat przy tym ktoś się śmiał. Zespół Szkwor, Loutki, czyli marionetki. A wcześniej Niemcy zespołu Subwa to Sally w utworze Puppenspiela, czyli marionetkarz. Jak widać, no, nie mają innych tematów rock'n'rollowcy, tylko marionetki. Właśnie, bo tak się bawimy w wakacje, że tworzę tematy, burzę schematy, czyli zestawy, nie. Utwory zebrane w zestawy tematyczne. Okazuje się, że co kraj, to o tym samym śpiewają. I na całym świecie to samo ich interesuje. Czyli dorosłych chłopców interesują marionetki, kozy, niedźwiedzie i lato. Przynajmniej tak wynika do tej pory z audycji, a co jeszcze będzie, to ho, ho. Przy okazji uczymy się też języków obcych. Co prawda nie tych na pewno, które chciałoby Ministerstwo Oświaty, ale zawsze jest jakiś postęp. Na pewno nie będą badać znajomości czeskiego w Polsce. Loutki, marionetki. No. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335, gdyby ktoś miał ochotę, siłę, wenę i tak dalej, skontaktować się z audycją. No dobrze. Gdzieś to miałem. Ale chyba znikło. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Napisał Marcin. Trochę przez przypadek dzisiaj będę z wami do drugiej, bo w pracy jestem do szóstej, a przecież, o i tutaj propozycja kota jak widzę, przecież miłość też istnieje w muzyce rock'n'rollowej, ale nudziarz, miłość dla rock'n'rollowca właściwie nie istnieje. A co do pracowania w nocy i pracowania w ogóle, to na pewno jest jakiś dział rock'n'rollowe życie. Olewaj system, nie pracuj. Tak, mamy coś takiego. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No i pozdrawiamy przy okazji kota Marcina. Może za tydzień, za dwa tygodnie też nie będzie pracował z piątku na sobotę. No dobrze, to pewnie będzie kolejne zaskoczenie, zdziwienie. A nawet groza na niektórych stąpi, że rock'n'rollowcy zamiast o problemach tego świata, o niesprawiedliwości, niedożywieniu i gnębieniu człowieka przez człowieka, śpiewają sobie o cyrku. Tak wynika z tych dwóch utworów. Najpierw z Hiszpanii, z Cabecie River Band w utworze Circus Mundi, a później fińscy Kumika Meli w utworze Circus. Tumba, tumba, pilla de tu entrada ya. Que no nos quede ni una. Queda, retumba, que tumba, tumba, píllate tu entrada ya. Que no nos quede ni una. Esta capa central que tenemos de montada se nos puede caer. Se atacan los puntales. Mantiene firme nuestra temperatura es jerárquica, es doctora del poder. Esa carpa central que viene también montada la haremos caer. Atacando los puntales que mantienen firme. Esa dura es jerárquica, es doctora del poder. Kiskoo naruja. Roma marrakatti korva kustuttaa. Meiva sitä, sitä positiiviasi. Sirkus. Mitä sirkus? Puhuu kanuna, ukko kulana. Kansan niskaan sata lihan paloja. Lisää ruutia ei jää kitumaan. Jämät maton alle lakaistaan. Äijä juonikas hiljaa varjoissa. Naura partaansa kiskoo naruja. Roma marakatti korvaa kuskuttaa. Veiva sitä, sitä positiiviasi. Äijä juonikas hiljaa varjoissa. Naura partaansa kiskoo naruja. Roma marakatti korvaa kuiskuttaa. Veiva sinä sitä positiiviasi. Pellet raivokkaat kansaa naurattaa. Veri lentää luita pätkitään kuin halkoja. Hurja taka-ajo, loppuu huipentuma. Verhot kiinni kassan kautta kotia. Äijä juonikas hiljaa varjoissa. Naura partaansa kiskoo naruja. Roma marakatti korvaa kuiskuttaa. Veiva sinä sitä positiiviasi. We'll be right back. Witajcie w cyrku Finlandia. Można by powiedzieć, że to cyrk idiotów, ale cyrk tu się odbywa. To właśnie zespół Kumi Kameli umieścił w swoim utworze Cirkus. No a gdyby spytać Polaka, to na pewno by stwierdził, że Finlandia to taki porządny kraj i aż chciałoby się tam żyć. Tak się niestety dzieje, że muzycy rock'n'rollowi z danego kraju no nie uważają, że ten ich kraj jest taki dobry, jak uważają cudzoziemcy. To był zestaw tematyczny o cyrku, bo wcześniej z Hiszpanii, z Cabece River Band w utworze Circus Mundi, czyli jak widać, no mają te sentymenty z dzieciństwa, dorośli faceci, rock'n'rollowcy i o cyrku sobie śpiewają, pewnie ze dwa razy byli z mamusią, no i teraz, proszę bardzo, czym skorupka za młodu. A nie ma to jakichś poważnych tematów na świecie? strefa@polskieradio.pl Słuchacze nie pozostają obojętni na tak ważkie tematy jak cyrk. Napisał Piotr. Piosenkę o cyrku ma jeszcze zespół SKP, Circo Iberico. I w tej samej sprawie Dawid. SKP śpiewa o cyrku w piosence Circo Iberico, a zespół Ruskaja w utworze Cyrk. To są propozycje na kiedyś tam. No niestety, te propozycje kiedyś tam rok temu były. A poza tym, drogi Dawidzie i drogi Piotrze, wy właściwie nadajecie na tych samych falach. Może was poznam, chłopaki. To co? Wymieniamy się adresami? strefa@polskieradio.pl Marta. Pisze z prośbą o pomoc. Co zrobić? Wszyscy domownicy śpią, więc słucham strefy przez słuchawki, a dokładnie jedną, bo druga zepsuta. Ale czegóż się nie robi dla strefy? Jak żyć w takiej strasznej sytuacji? Doktor Wilczur radzi. Oto rada dla twoich domowników. Nie spać! Nie spać! No dobrze, dzisiaj pomykamy zgodnie z leitmotivem. Tworzę tematy, burzę schematy, czyli dowiedzieliśmy się, że dorośli, faceci, chociaż rock'n'rollowcy śpiewają o kozach, o niedźwiedziach, o marionetkach i tak dalej, i tak dalej. No i teraz aż się za głowę łapie, co będzie. Naprawdę trudno zrozumieć, co się dzieje w głowie rock'n'rollowca. Dośpiewa on o asfalcie. Naprawdę. Najpierw JMKE z Estonii w utworze Nimet Asfaldil, czyli imiona na asfalcie, a później z Bośni i Hercegowiny, tak, to jeden kraj, Damir Avdić, i tu nie trzeba będzie tłumaczyć, po asfaltu i betonu. Nie ma żadnych zemlje silovane i duče te profitera, blago naše odnose, blago naše odnose. Zastave su skrojili, djecu su zadojili, noževe razdijelili, groblja nam podijelili, groblja nam podijelili. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Po šumama i gorama naše zemlje rasprodane, nema više mladica, sve su voće posikle, sve su voće posjekle. Aerodrome gradili, avione spremili, sunce naše spakovali, mezare nam utabali, mezare nam utabali. Aj, aj, aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, pa. Na radiju i TV-u naše zemlje izjebane pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše. Igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka. No kto by pomyślał, że da się zrozumieć trochę język bośniacki, bo to w tym języku była ta ostatnia pieśń Po asfaltu i betonu. No nie znam bośniackiego aż tak dobrze, ale przez 10, nie więcej nawet, słuchania muzyki do audycji, no właściwie się już zapoznałem z serbskim, chorwackim, a to właściwie to samo co bośniacki, no można... Da się trochę z tego zrozumieć. I jak się wsłuchać w teksty Damira Avdića, to nic dziwnego, że w tej Bośni i Hercegowinie to się kotłuje, a przynajmniej kotłowało się jakiś czas temu. A wcześniej z Estonii JMKE Nimet Asfaldil, czyli imiona na asfalcie, bo to był zestaw mający świadczyć o tym, że czy to gorąca Bośnia i Hercegowina, czy to zimna Estonia, wszędzie śpiewają o tym samym, czyli o asfalcie. W tej sprawie Kasia. Ale co złego jest w śpiewaniu o asfalcie? Zapytuję. Odwróciłbym to pytanie, a co dobrego jest w śpiewaniu o asfalcie? Strefa @polskieradio.pl. Gdyby ktoś nie wiedział, co jest grane w audycji, redaktor co prawda stara się wymawiać poprawnie te wszystkie nazwy i tytuły, no ale gdyby się czasami nie udawało, jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa i tam trzeba by sprawdzać, co jest grane. W sprawie, powiedziałbym, towarzyskiej, bo zaproponowałem, że połączę węzłem przyjaźni Piotrka i Dawida. Piotr odpisał: dla mnie bomba, jestem otwarty na propozycje. Ale za chwilę przychodzi kolejny listel w tej sprawie. Po głębszym zastanowieniu i dwuznaczności wypowiedzi redaktora stwierdzam, że wolałbym poznać jednak fankę SKP. Zapraszamy do reklamy. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Komety. Kultowa alternatywa z Żoliborza na Moto Italia Scooter Festival. Sobota od 14. Puławska 579. www.aprilia125.pl. Żegnamy reklamy. Nie żegnamy jeszcze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ba, nawet nie zdołaliśmy wejść w drugą godzinę, co nam się chwali, że przy strefie tak wolno płynie czas. No dobrze, czas na kolejny zestaw tematyczny. I tym razem, no znowu, nie uwolnimy się od tego, jednak rzeczywiście psychologowie i psychiatrzy mają rację, że wszystko tkwi gdzieś w dzieciństwie. I te wszystkie dzisiejsze tematy, no tak jakoś o dzieciństwo rock'n'rollowca zatrącają. Teraz będzie o czarodzieju. No proszę, dorośli faceci, a o tych czarodziejach z magicznymi pałeczkami w pelerynach, z cylindrami na głowach śpiewają. Najpierw, proszę bardzo, daleka Tajlandia, a tam o czarodziejach. Nuk Mayakol, to chyba jest czarodziej. Po tajsku, jak ktoś nie wierzy, niechaj sobie jakoś to wyjaśni. A później Czesi z zespołu Ujść z Medoma w utworze Kouzelnik. Kouzelnik to czarodziej właśnie. เวลาก็เอาอะไรไปใส่ลงไปแล้วก็ตามเพราะเรื่องในความว่างเปล่า ไปบอกไปว่าทำไมพี่สาวกูรักคงนักไม่ยากคนนั้นเขาถึงไม่ลองทำให้รักสักทีที่เด็กติดใจสงสัยบอกไปว่าทำไมพี่สาวกูรักคงนักไม่ยากคนนั้นเขาถึงไม่ลองทำให้รักสักทีคงเป็นเพราะใจตนเองง่ายได้แจกเธอหายตัวไปในพริบตามองความรักเธอเป็นเรื่องไร้ค่า thank you. czyli uczymy się słówek ze strefą ciąg dalszy. Bo oto dowiedzieliśmy się, jak jest czarodziej po tajsku. To ten pierwszy utwór. Nuk Mayakol. Kto nie wierzy, że to o czarodzieju było, niech sobie wytnie tajskie krzaki ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Wklei sobie do internetu i wyskoczy mu czarodziej. A później Ujś Smedoma z Czech w utworze Kółzelnik. To też jest czarodziej, czyli kółzelnik po czesku, a po tajsku Nuk Mayakol. Bo dzisiaj tworzę tematy, burzę schematy. Burzę schematy o czym? O tym, o czym śpiewają rock'n'rollowcy. Nie o tym, że niesprawiedliwości na świecie jest tyle. Nie o tym, że człowiek człowiekowi wilkiem. Tylko o czarodziejach, kozach, niedźwiedziach, cyrkach i asfalcie. No ale co złego jest w śpiewaniu o asfalcie, oczywiście, zapyta po raz kolejny słuchaczka. Strefa @polskieradio.pl, tudzież 71335. Gdyby ktoś miał siłę i ochotę, wenę, możliwość, niechaj pisze. Napisała do mnie słuchalność. Tak przynajmniej jest podpisane. Ja spadam. No, rozumiem, że to jest słuchalność innego radia, bo skoro tutaj się zaprezentowała słuchalność, to musiała spaść gdzie indziej. A zresztą, czy nam tutaj zależy na słuchalności? A spadaj słuchalności na drzewo. Widzę, że sporo osób dopytuje się o szacowną instytucję Gablowską.